jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 14 lipca, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Pielęgniarki ze Szpitala Klinicznego w Lublinie wracają do pacjentów. Podpisane zostało wstępne porozumienie, strajk został zakończony. Brytyjska policja zabezpieczyła ponad 400 dowodów w sprawie niedawnego zatrucia nowiczokiem. Pod Grunwaldem wojska polsko-litewskie kolejny raz pokonały Krzyżaków. Zakończył się strajk w samodzielnym publicznym szpitalu klinicznym numer 4 w Lublinie. Pielęgniarki wracają do pacjentów. Wstępne porozumienie zostało uzgodnione po prawie 5 godzinach negocjacji między pielęgniarkami a dyrekcją szpitala. Rozmowy prowadzono w gabinecie wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka, który poinformował o zakończeniu protestu. Po wielogodzinnych rozmowach, ale i to chcę podkreślić i podziękować i pani przewodniczącej, i panu dyrektorowi, toczonych w bardzo merytorycznej, spokojnej, konstruktywnej atmosferze. Podpisane zostało wstępne porozumienie, którego efektem jest zakończenie strajku z chwilą obecną. Strajk został zakończony. Przewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w lubelskim szpitalu Dorota Ronek nie ujawniła szczegółów porozumienia. Strajk kończymy. Spór zbiorowy trwa nadal, ponieważ spór zbiorowy będzie utrzymany do końca realizacji porozumienia, które w tym momencie zawarliśmy z panem dyrektorem. O szczegółach poinformujemy państwa w przyszłym tygodniu, w momencie, kiedy dogadamy jeszcze pewne szczegóły tego porozumienia. Dyrektor szpitala Radosław Starownik przyznał, że obie strony musiały pójść na kompromis. Myślę, że negocjacje na tym polegają, żeby jednak każda ze stron miała możliwość ustąpienia w pewnym zakresie. No, wydaje nam się, że osiągnęliśmy pewien kompromis. Czy on satysfakcjonuje obie strony, to jest rzecz inna. Strajk trwał od poniedziałku. Pielęgniarki odeszły od łóżek pacjentów. Szpital pracował w ograniczonej obsadzie. Odwołano planowane zabiegi i nie przyjmowano nowych pacjentów. Pielęgniarki domagały się podwyżek płac. Brytyjska policja poinformowała o zabezpieczeniu ponad 400 przedmiotów w ramach dochodzenia w sprawie niedawnego zatrucia nowiczokiem dwóch osób w Amesbury w południowo-zachodniej Anglii. Jedna z tych osób zmarła. Jak podkreśliły służby, znaczna część dowodów rzeczowych, próbek i przedmiotów jest potencjalnie skażona. Przedmioty przekazano do laboratorium, gdzie zostaną zbadane. Prace mające na celu ustalenie, czy środek paraliżujący pochodzi z tej samej partii, co ten wykorzystany podczas marcowego ataku na Siergieja i Julię Skripalów. To jest główny kierunek śledztwa. Podkreślono w oświadczeniu policji. Służby poszukują kolejnych dowodów, a dochodzenie może potrwać kilka tygodni, zaznaczono w komunikacie. I wracamy do kraju. Na polach pod Stębarkiem w województwie warmińsko-mazurskim odbyła się 21. inscenizacja bitwy pod Grunwaldem. To wydarzenie obserwowała Kinga Kantor. W tym roku na pola grunwaldzkie wyszło 1500 rekonstruktorów z kraju i zagranicy, a nie jest to łatwe zadanie. Ja ważę 100 kg, zbroja 40, więc zanim dojdę, to już się zmęczę. Kilka lat temu było tak gorąco, że naprawdę nie można było walczyć. Dzisiaj idealnie do walki, tylko żeby niemiecka strona wytrzymywała więcej. Mariusz Wysocki z Łodzi dodaje, że rekonstrukcja to coś więcej niż pasja. To jest tak, że jak człowiek zaczyna już działać w rekonstrukcji i naprawdę w to wejdzie, to właściwie potem to jest już nawet nie hobby, tylko właściwie sposób na życie. Wyjazd na Grunwald jest czymś absolutnie naturalnym. Po prostu człowiek cały rok przygotowuje, poleruje blachy i czeka tego dnia, kiedy znowu może stanąć w polu. Co roku w połowie lipca pola grunwaldzkie odwiedzają tysiące osób i praktycznie zawsze są pod wrażeniem. Jestem pierwszy raz. Widać, ile jest ludzi, jak to pięknie wygląda. Będziemy to kontynuować, bo nam się bardzo podoba. Można powiedzieć szaleństwo. W tym roku inscenizację bitwy pod Grunwaldem obejrzało 15 tysięcy osób. Kinga Kantor, Radio Olsztyn. I na koniec jeszcze informacja z ostatniej chwili. Niespodzianka. W Superpucharze Polski piłkarze Arki Gdynia pokonali w Warszawie Legię 3-2. To był serwis Trójki. Jutro w zachodniej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże z przelotnymi opadami deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna od 21 stopni na południowym wschodzie do 26 stopni na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Druga lipcowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Ireneusz Iredyński, trzecia pierś. Reżyseria Jarosław Tomidajski. Występują Katarzyna Dąbrowska, Mariusz Bonaszewski oraz Michał Żurawski. Ja stąd nie mogę wyjechać. Nie mogę stąd uciec. W inne miejsce. Mogłam uciec w nic. Aha. Trzymaj się niej, bo inaczej nic z tego nie będzie. Dzięki tobie chcę żyć. Nie gdzie indziej, tylko tu. To w tę niedzielę. Po godzinie 20. Trójka i Teatr Polskiego Radia zapraszają. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Trzymamy Tyskę za dobre spotkanie. A żeby było co trzymać, mamy miliony tyskich do wygrania. Szukaj pod kapslem lub zawleczką i wygrywaj. Szczegóły na tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Basia Hetmańska powraca z nową epką. Połączenie elektroniki i alternatywnych brzmień. Epka Basi Hetmańskiej do kupienia na sklep polskieradio.pl i w dobrych sklepach muzycznych. Polecają Radiowa Czwórka, MTV i Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Włącz, posłuchaj i zanurz się w elektronicznych dźwiękach muzycznych brzmień. Zapraszam, Basia Hetmańska. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Głowa, serce, baza. Przy mikrofonie Gaba Kulka, to było If You Give Enough i zespół The Lemon Twigs, w ten sposób zapowiadający swój nowy album, który okaże się jeszcze przed końcem lata. Fantastycznie młodzi bracia Daddario powracają tym razem z musicalem, jak zresztą ten pierwszy numer swoją estetyką sugeruje. Płyta będzie nosić tytuł Go to School i podobno opowiada o dramatycznych losach szympansa wychowywanego jako ludzkie dziecko. Będzie więcej takich młodych, którzy brzmią jak starzy w tej edycji Głowy, Serca i Bazy. Zaczniemy też od numerów krótszych, a później rozwiniemy się i dziś proszę się przygotować na bardzo długie utwory. A teraz już Father John Misty z ostatniej płyty i Date Night. Thank you. around the bend. They're playing demos. Oh, they're wearing trees. I can't escort you down the runway. I just joined the police. Just right now. So you wanna be a grifter like me? Are you hearing impaired? With your on URL, I'm the second coming. Oh, I'm the last to know. I didn't get invited, but I know. Father John Misty, Date Night. Jedna z najkrótszych piosenek na doskonałym albumie God's Favorite Customer. Teraz posłuchamy formacji, w której Josh Tillman, czyli Father John Misty, grał na bębnach. Już nie gra. Myślę, że ma mnóstwo innych zajęć. Oczywiście mówię o Fleet Foxes. To będzie utwór z zeszłorocznej płyty. Nosi tytuł On Another Ocean, January, July. Będzie nieco dłuższy. Ten utwór możecie Państwo znać w wersji singlowej, nieco skróconej, ale my posłuchamy tego tak, jak brzmi na płycie. Biding your time on the other ocean, falling into line in the cold and dead. Wherever you run, you see all you leave behind you. On the other road. Fleet Foxes. Tak niespodziewanie kończą swoją wspaniałą piosenkę On Another Ocean. Tak, pomimo tego, że słyszeliście Państwo słowa On the Other Ocean, tytuł brzmi On Another Ocean i to prowadzi mnie do kolejnego utworu. Przyznam się bez bicia, że znalazłam go absolutnie przypadkiem, szukając właśnie utworu Fleet Foxes, ponieważ ten utwór będzie nosił tytuł On the Other Ocean i pochodzi, jest to bardzo fajne znalezisko i właśnie dla takich znalezisk gdzieś tam żyję, kiedy coś takiego się wydarza, jestem bardzo szczęśliwa. Utwór pochodzi ze składanki. Była taka seria składanek Late Night Tales, polegająca na tym, że artyści, głównie związani ze sceną muzyki elektronicznej, ale nie tylko, układali takie autorskie składanki. One były wydawane właśnie pod szyldem Late Night Tales i zespół Bell & Sebastian dwukrotnie taką składankę stworzył. I na drugiej części takiej składanki znalazł się właśnie utwór Davida Bermana, pioniera muzyki elektronicznej. Utwór oryginalnie pochodzi z płyty z roku 77 i nosi tytuł raz jeszcze On the Other Ocean.

Mam nadzieję, że odetchnęli Państwo trochę najpierw dzięki Davidowi Bermanowi i On the Other Ocean, a teraz oczywiście King Crimson i utwór Moonchild. Kontynuujemy z Paris Tetris, którzy na początku złudnie, jak to mają w naturze, będą nas uspokajać, a później pokażą się w pełnej, głośnej krasie. To będzie utwór z drugiej płyty Paris Tetris, Honey Darling, Dolphins Crash Against the Shore. Because everything is so tremendous. Thank you. Thank you. Dolphins Crash Against the Rocks Because Everything is So Tremendous. To był zespół Paris Tetris, czyli śpiewała oczywiście Candelaria Sáenz Valiente, grali Marcin Masecki, Bartłomiej Tyciński i oczywiście Macio Moretti. Odcisnęli swoje piętno oczywiście bezbłędnie na tym utworze, ale słychać równie mocno producenta tej płyty, czyli Ediego Stevensa, znanego Państwu ze współpracy oczywiście z zespołem Moloko i na solowych produkcjach Roisin Murphy. To teraz zespół z Los Angeles, zespół babski, fantastyczne dziewczyny z zespołu La Luz. To będzie utwór California Finally z albumu Floating Features. California Finally, zespół La Luz. Świetnie pasujący do tego właśnie odcinka Głowy, Serca, Bazy, w którym tak wielu muzyków młodych brzmi jak starzy. Na sam koniec pozostawiłam skład podobny, czyli skład, jeden ze składów muzycznych pełnych kobiet. To będzie geograficznie trochę dalsza wycieczka, bo przeniesiemy się do Nigerii. Zespół, a może raczej duet The Lijadu Sisters, Taiwo i Kehinde Lijadu, identyczne bliźniaczki, były podporą nigeryjskiej sceny afrobeatu. Działały od lat 60. do 80., chociaż czytam, że miały swój powrót na scenę u boku Damona Albarna parę lat temu. Nie wiem, czy to zostało później jakoś kontynuowane w studio, ale będę musiała po prostu poszerzyć swoje informacje na następny odcinek. Posłuchajmy najpierw piosenki z 79 roku z płyty Horizon Unlimited, The Leisure Due Sisters, Errora. Takie piękne, długie wyciszenia, szkoda je przerywać. The Leisure Due Sisters, to była piosenka Errora. Posłuchamy jeszcze przed 23 jednego utworu z tej samej epki Horizon Unlimited. To będzie piosenka Gbalo, Alo Gbalo. A ja niestety już muszę się z Państwem pożegnać. Przygotowałam tę audycję z Aleksandrą Baszun i Michałem Jakubikiem, a ja nazywam się Gaba Kulka i życzę Państwu dobrej nocy.